سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سمعنا فاد النبي في سورة القدر. كونغول غوشل ان راسي مال كون دو هنو فاد اي سي موج كونغول جولا هانت ان سي مال دو سورة البقرة نو فدي كو ار سورة البقرة ها هي بي تي وانا نك مين راو نك انا كو ايفن مال نك عنكبوت جمل على فأريد القرآن صونا في مروات من سورة العنكبوت مني إني لا تغابني على فأريد صونا في مروات الأرنجات أن تغابني إني لا سورة التغاب هل لما جرى نيتم بي نيات نيات هل كلمة جرى إن السمر كلمة أوقات أيوه وعراني في موجي كديد ولا خدوره بريار وين رأي أيوه إن السمر إن السمر نيوا على هين دمود ماري يا القرآن صونا يسور سفيد جانتني تبي يسور سفيد أكوني هنقولنا فأنني سورة القدر أكون هن جنت ليلة القدر أكون كني لين كفونا ما إن كال كنقول كالا ليه سؤال جميل بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربك من كل بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ويخبر تعالى على طول أن حبر أنه كم أنزل القرآن وجبني القرآن ليلة القدر يعودوا جمع بيه ليلة القدر وهي الليلة المباركة كنون جمع بركين توبي توهن إنا أنزلناه في ليلة المباركة الذي جمع مغندنا قال الله أن توبوا بيه إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة المباركة سورة الدخان وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان جمعوا كيدل لور كورك أجيا كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لور كورك فهنا لجفنا القرآن قال غير واحد أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا على جبني معنى يهجون القرآن فوحى لا بها بيكر اتدم إلوه المحفوظ أدبم إلى بيت العزة ونلوه المكنون كيف تدى أيها أسمان أيها مغنو دا ونفع أسمان دونه ثم نزل مفصلا كقلدون دون أيها جبنا تبين سيرنا بحسب الوقع يفد معنى يهجوني يوجنال في 23 سنة دوب النوغاس اتت نقول دم أنا باقل نلاد صلى الله عليه وسلم أنا باقل مك دوب كفن لنيكو أدي أنا باقل يا أنا باقل دوب النوغاس اتت ثم قال تعالى على طول معظما ومؤمنا بالشأن ليلة القدر في ليلة القدر التي جمع مغندو دا اختصها وهير في مجيدون بإنزال القرآن العظيم فيها يجبين لهنا القرآن تدودو فقال وي وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر قلكوا أنتما قلكوا أن ليلة القدر تبعها لنا القرآن أن خلق الله بينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أدراك وحال نيمو خلق بينا وما أدراك وحال نيمو هو بي وما أدراك وحال نيمو خلق بينا وما يدريك دم وحالنا كم وما يدريك الله دم كان حالنا تاني وما أدراك وحالك أندين تما سبحان الله أندين ما هذا بيد أندين ما wama yudrika non ko holko andintuma holko duñma e mi jari dum non andata ko fti horema nono may dul non ima adraka ma andintuma ma laylatul qadr ma laylatul qadr khairun min alf shahr laylatul qadr buri mana yajeni rewde hen alla ene buri ene bura baraji e yo rewde alla e yo duubi chapande jeetati e duubi tati e lebbi nay duubi chapande jeetati e tati e lebbi nay nabi sallallahu alaihi wasallam habrano am o wiya gorko goto mo ganduda wuulino ene rewa Allah amone Allah duubi Allah ne walli ma kadi Allah ne walli ma kadi ene danni mo e gofi Allah do sallittono do ko hudo woni don heccu ndungu e ceedu e dabbude sabi sallige mako rosal salli ma rasul Allah windani mo e baraji no foti hewti e ko joge mo jere no foti hewti o wuri dubi temedde jeedi wuri dubi temedde jeedi Nabi sallallahu alaihi wasallam no yewi lenyol modon gon mo foti famdude dubi ko wura ko foti no foti famdude ngurunda o haaba on gorko o welte mudum na feedi Allah wi mo rokki ma jamma gor on don jamma mo filli filli ne kala hitande jamma woni filli filli ne kala hitande on don jamma so tawi neddo rewi hen Allah ene danya baraji buddi mana hajuni baraji on don gorko bi dayi ene danya baraji Allah addini mo leelo sobe ليلة القدر خير من ألف شهر أنا جايكو كواتي أندون يلما تنزل الملائكة ملكة جن جيبون يلهن أن جم والروح جبريل فيها أن جم بإذن ربهم يمرر جم من كل أمر إكل فيها يندهن فيها يفرق من كل يوم من كل يوم من كل أمر حكيم يندهن ko malnete ñande hen ko hitete ñande hen ko dañata e ko wasata e laamotoobe e yaltoobe e jibinteebe e maayoobe e resoobe e seeroobe fof kala ko ne kewa e hitande he kala ko ne programme hitande nde ko ñande hen ñaawete من البرنامج تاع النياوي سلام هي كو جامتان وني اون جاما اون جاما كو جامتان وني موم حتى مطلع الفجر ها فجري سيكو ها فجري سيكو اين والقول بانها افضل من عبادة ألف شهر وان ده كانوا مبوري moƴƴude e rewde Allah fodde ujunere hitaande laysa fiha laylatul qadri, ujunere hitaande nde ngannduɗa tawi laylatul qadri ala hen noon. Wakhtara Ibnu Jarir, Ibnu Jarir ko ngol ɗo kongol suuɓi wo wa sababu ko ɗum kadi wa hawre e goonga lama adaha oyi wona ko wona ɗum, wona ko wona ɗum, ko ɗum hawre goonga, ɗum hawre sababu. Walamma kanat laylatul qadri ta'dilu bi ibadatuha ibadata alfi shahrin wa sabata tabiti fi sahihayn Bukhari Muslim an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an qal yuqa'u inna la sallam bi man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kala daranido lewru laylatul qadri o wurtini dum sabi goo inde Allah e yilade baraji ihtisabu yilade baraji yilade jobdi Allah woni ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ma Allah yafamu ko kala ko ardino e bakkuji bani adama bayri nawata dum jengi tan ko bakkar so yafama bakkar dum hayti yadi jengi. Wa qawluhu ta'ala tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim ay yaksuru nuzul al malaikati nyenene hewa jippugul malaikaji fi hadhihi al layla on don jam li kasrati barakatiha sabi hewde barke on don jam wal malaikatu malaikaji yanziluna ni jippo ma nuzul al barakati wonde jippade barke war rahmati yurmen kama yanziluna hono no jipporto enda tilawati al qur'an so tay al qur'an en jange malaikaji di kelin jippo wa yuhituna ibe pilto ay bi halaqi dhikri e batuji maana yahjoni jangudi Allah subhanahu wa ta'ala gila jangudi alqur'ana haye e yo haye jangudi ganda Allah wa yad'una ajbi hatahum ibe duben li talibil ilmi e dabbo gandal bi sitqin e gombinde ta'ziman lahu sabi maana yahjoni mawninde dabbo gandalo bibje mabbe ebe kura dum e dabbo ganda wa amma ruhu satayhu ruhu fa qila wi amma al muradu bihi huna muya e ruhu bi jibril wa qawluhu ta'ala min kulli amrin qila wi amma salamun hiya min kulli amrin o wi nyande hen ko jammatan e kala moƴƴere waɗande fof ko jam qila aidan wiyama kadi ghayru mujahid ay fi qawlihi salamun hiya qala uwi hiya salimatun jammo ko kisdo ko kisal tan wona makko la yattali'u shaytan an ya'mala fiha su'an nyande hen shaytan tongeta wi kos wawa gollu nyenen ko budi aw ya'malu fiha هذا والله لوره بابا هن لور دم ديك ما تا وانا اغريسي جو ديكا بندي جنا ليله سم جدي ما نان دي وانو يمبه بخو ياو كام بن نيان هن ما دا فور فيت كام بي كام بكما كام بي بكما وان ايو وان نان كام بي بنغانا اوريجينال كو بي رويال e ko Allah bonniɓe ko fof ko ɓe foto koppi ɓe gana original ndesan ñande hen jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e yo surat bonande jippata ko ñande hen o wima wonde thumma qad qila rafi yama innaha takunu fi awwali laylatin min shahri ramadan bimbi koy arwande jamma e lewru korka wa qila yama laylatu 19 ko jamma sappo e jeenay wa qila yama laylatu 21 ko nogasi go li hadith abi sa'id al-khudri qala wi i'tatafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufnima woni ufnaade ko dewal Allah woni ngannduɗa woppude galle muɗum ara e jama e yo hoɗa heen o yo denndangal haa juuji aɗum fof o woppa haa laaɓa o taƴoto dewal Allah tan e balɗe sappo gadani ɗewal o waɗi noon kanko ne laaɗo balɗe sappo gadani ɗe min ramadan o wi wa atakafna maahu minenne min ufni min ngonde makko fa ataahu jibril jibril are makko qala jibril wiimo inna alladhi tatlubu amamaka ko ndartataɓe o yeeso ma woni de fa atakafa al ashra al awsat o ari kadi o ufni kadi e yo sappo mana e hakkundeejo o fa atakafna maahu minenne min ufni min ngonde makko fa ataahu jibril jibril are makko qala jibril wiimo alladhi tatlubu amamaka ko ndartata ko yeeso ma woni summa annabi sallallahu alayhi wa sallam on saa summa qama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dari khatiban omo waɗa khutba sabihata 20 min ramadan subaka mana ya joni nogas ramadan o dari kamone laaɗo omo waɗa khutba fa qala o wi man kana i'takafa ma'i kala mo ngannduɗa eyo wondino e am ɗo hen e jama hen fal yarji yo hoot fa inni no min raaytu laylatul qadri mi yi laylatul qadri mi hollama ɗum fa inni no min noon on suytu ha mi yejjitinama ɗum noon mi hollama ɗum on mi yejjitinama ɗum wa innaha fil ashri al awakhir koye sappo cakkitiɗo ɗum ne koko fi wittrine koye jammaji telɓiɗi ɗi wa inni raaytu mi yi ka annino min asjudu e lemboɗo sujja fi tinin e ɓakkere wo ma ini ndiyam wa kana sakful masjidi on saaha eyo mbildi mana yaha joni eyo jama o jaridan on saaha wonno jaridan min annahli eyo ko cate tandarma wonno ko ɗum woni ko jama ka hundiran o wima nara fi samai shey an o min jiyane asamane hay rulde wotere min jiyane asamane hay rulde wotere o wi min tenani tan fa muɗirna ha min toɓa tan ha toɓo jippi nde toɓo jippi fa sallabina annabi sallah sallam wi nelaɗo julni min subaka hatta ra'aytu ha jiimi asara tin wal maai ala jabiha o wi ha jiimi batte ndiyam e ɓakkere ha jiimi ɗum e tiide makko he saabi gonɗinde koyɗol makko saabi gonɗinde koyɗol makko wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tasdiqu ru'yahu wa fi lafdin min subhi 21 subaka nogas e goo fa qala shafi'i imam shafi'i wa hadha alhadith asahhu riwayat wa yu'adu hadith buri sellude riwayat fi kalla wa qila wiyama layla 23 ko jamma nogas e tati li hadith abdullah ibn an ayunais fi sahih muslim o wi wa huwa qarib as-siyaqi min riwayati abi sa'id wa qala allahu a'lam wa qila yama takunu laylata 25 yama huwa nogas e joyi lima rawahu al-bukhari habl an abdullah ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisuha ɗaɓɓe ɗum darte laylatul qadri memboɗe ɗum fil asri al awakhir sappo battindiɗo min ramadan fi tasi'atin tabqa e balɗe jeenayi keddiɗi fi sabi'atin tabqa e balɗe jeeɗiɗi keddiɗi wa fi khamisatin tabqa e balɗe joyi keddiɗi fassarahu kathirun bilayali l awtari ko heewi noon facciri ɗum e jammaji telɗuɗi ɗi wowo adharu ko ɗum woni ko ɓuri feeñe wa ashharu kadi ɓuri lollude wa hamalahu akharuna waɗɗo ɓe kadi mana yahjune nawi laylatul qadri alal ashfai e jammaji ɗi ngannduɗa eyo ɗingana telɗuɗi ɗi kama rawahu an abi saidin annahu hamalahu ala dhalik wallahu alam qila wiyama naha no jamma o takunu laylata 27 ko nogas jeeɗiɗi wonata lima rawahu muslim fi sahih muslim habri ɗum an ubay ibnu ka'bin عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27 من بين لا دخلوا غيرني ان جي يغي. وقد روى مسلم عن أبي فذكره وفيه قال والله الذي لا إله إلا هو ميوندري ما ديت الله سبحانه إنها أي لفي رمضان ونكوي رمضانكم ويحلف ولا يستثنى وما واند تو إتتنت والله والله ميوندري الله إني لا أعلم من بدء أني أي ليلة القدر بدء أني هو ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها والله بدء أني هو ليلة القدر ما الله يمري أن نلار يمري أن يندر هي ليلة 27 كنا قصدي وإمارتها ومالنون أيها جن جمع أن تطيع الشمس في صبيحتها بيضاء كوند نانجي جي فوداتا اي سوباكا او تاوا كون رانمو ني تال تال تال لا شعاع لها هاي هوني ويرنا سانجي مانا اي دول وفي الباب عن معاويه وابن عمر وابن عباس وغيرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيدو كلا بيبي انها نجمع ليله 27 وهو قول طائفه من السلف وهو الجاده من مذهب احمد ثم دو هن بودي تيد الى الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه وهو روايه عن ابي حنيفه ايضا دوم كدي وني روايه ابو حنيفه وندك نوغات جيد وقيل ويا ما انها تكون في ليله 29 يا من ون نوغات جيد وقيل ويا ما انها تكون في اخر ليله اوتن دي جم اوتن دي جم 29 ولا 30 سيد قال الشافعي في هذه الروايات صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل ايو نوتا دي جابي دو ايو نام دي دو اذ قيل له ستي ويام التمس ليله القدر في الليله الفلانيه نار في ليله القدر جم كذا يقول يا نعم ويا اي انما ليله القدر ليله القدر ليله معينه في جم تطاب لا تنتجل اجتها قال أي عدد من العلماء أي جنس العلماء عندي ليلة القدر تنتقل في الأشهر الأواخر ليلة القدر أم إبغانون كنا نقول جمع جسق تكتي جمع جسق تكتي أو أنا نوغازكو جمع نوغازكو جمع نوغازتش جمع نوغازجوي دم نوغازجيد جمع نوغازجيد biko do ay gas dum tagi non biya da ya wurti sappo o fof ya wurti sappo o fof sa wurti ni sappo ko ma yana na ma hawri ya wurti na an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر نلا بني افنتنو اسف بتني دم رمضان رمضان وقالت عائشه عائشه لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر ستيسف ما ناجي يو تشكري دو نافي احيى الليل امورنا جماعي دي وايقظ اهله وفين دين ما ناغل مك وشد الميزر وتين ددونغ وانها كوي مكدي كان عائشه كان لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتهر متينة في العصر السبق ما لا يشتهر متينة في غيره جمع الشهر وهذا معنى قولها قم المفهوم عليه وسلم إنه يوكم وعيش وشد المئذر الإكثار من الدعاء وشد المئذر وقيل ويام المراد بذلك اعتزال النساء ونفوياهن مثلا فوطا دريوكي wadda drewbe dido jammaaji jende nen de do e dido nyaldi jende sab noga se go noga se tete noga se bi noga se jidi noga se jende nen wa yahmal an yakuna ko wana do sab dido wal mustahab al ikthar min ad-du'a ubay en yide no hebbinde duwaw fi jami'il awqati dangal waqtu wa fi shahri ramadan akthar lewru kor ka non duwa wujima da hen yoburi haw wa fil ashr al awakhir minhu bal sapp chekiri no kidi yobur thumma fi awtarin akthar e jammaaji tolduudi di hen e jammaaji di ganduda maana yajude tirduudi di din do kidi yobur oy keppina maana ko nyaagoto da wannan haaju maayi Allah ne heebi no fiibi no fiibi no fiibi ay ke wal haal hii do henna waktu jonduuda hen ko Allah jaabu aisha noon naamdinomo inala sala sallam so tawi mi sawama leere so jodi holko ɗuwo toon o wi allahumma innaka afuwun tuhibbu al'afwa fa'fu anni اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لي يا رسول الله يا رسول الله إني إذا إن وفقت ليلة القدر سأل حوري ديني كما ليلة القدر فما هو عدوه القندوه قالوا يمو قولي به اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني انني دوا بلي سو بيدني يس انت يرموني دي من موري بيتا تن انده هول ني دي انا اميما جامو تي موتي نانغام جامو تي يو ووتي نانغام جامو نانغام جامو نانغام جامو نانغام جامو نانغام سير لا تشني دو يانو تاجو tadi bulen dir haju dum tagi kala de jettuda khalis ma nyaada to bilejo biida wonde yo halan haju ma kano halan ma haju kala de jettuda khalis ma nyaada to timo biida yo halan haju ma o li yo halan ma haju ma wana ananda haju ma kanko mandi haju ma ko halan ma haju ma kumtana ma haju ma ko to haju ma ne dinuma dum non sada hedo do kedo da ko Allah ina la dum dum Allah bi jamma o buri malaikaaji ni jippo hen barke ni jippo hen gilande nangi muti ha faji holko buri dum an biida ya tin malaikaaji jippoto di non e di jaha e di chalmino ya julde horobe be galli hoydina tan so wana galli jippe en galle goto woni galle mo tajowo en damuji on don galle nata e julde dido tikkondirde ko buri balde tati don fet on galle be nata on galle be nata tikkondirde tati e galle mo ganduda do duumi do yerde sangara tuubani do woni on galle ketti nata di galle ji tebi nata na sallallahu en de do simar wi tebi suratul bayyina نعم سورة البينة يأتانا يا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أن الله أمرني ويميريكم أنا أقرأ أن ينجنني سورة أن ينجن من دير السمار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينجن منهم وسماني لك minnannuma simoore faala uwi naam a haafi fa baka uwi uwi yalla man ala uwi cagal bisimillahi rahmaani rahim o wi lam yakun laa taaj الذين نبين كفروا يد بالله بمن اهل الكتاب اهل الكتاب والمشركين يود بالله يهود والنبي منفكين بغفطا كوب ديواتا كوي كوب غوني دو مودوم كو ديني حتى تاتيهم البين ها غدنا به حجه بينج ها غدنا به دليل بينج لاب وان دليل نموني رسول كون لادو اي رسول من الله كون لادو ميدو الله يتلو ام درسو صحفا كايتاجي ريجي مطهره لبنادي woni defte mana yajuni annabaabe adino mo dursi to defte mana fi ha tawa ene e din don kayitaaji kutubun nyaawoje qayyimatin pooci peewdo alla yi denni gaddan mi be dum ko den woni dimi jiddi alla wama tafarraqal ladina sayarani bin utul kitab rokkabe defte be ciyaraani e be ngomini garal ne laa alla muhammad sallallahu alaihi wasallam إلا سوانا من بعد ما جاءهم جاءتهم البينة سوانا نهجة بينجو أريما بكو أو دووني مو بكالانتنا أو ووني مو بجيرتنا الله بين دين ندي أو دو مو بجيرت أو دو مو بشلي جبد أو كو يمير تبكو كو أن باب مبين ولاب مبين دفتم من جمع النور وما أمروا من جمعك إلا سوانا ليعبدوا الله يبين دواء الله مخلصين باللبئن لونا جل الدين الجوي جل بمباسة ودد الله يوان huna faa be pocho be wona onyi be kala onyi e onyo kala lawul onyi bu wayuqimu ssalata bi tutira julde na alla wiruno wayuutu zakata bi tutira azkal zalika nadum dinul qayyima dum woni dine pocci dum woni dine pocci gongdinde alla gotere wadum basa waddu den ay bet jula yaltina azkal ko dum woni dine pocci haalani kor ko haalani hajju wannon fof ko e yoku ko kattan dum ko kattan daga haalani kor ko haalani hajju hajju wana fof waddi waddi koy hattan kor tane wana fof waddi waddi koy hattan ndigi de do gede tedi kam dum gam sada hatena sa hatena na wada gum binde Allah subhanahu wa ta'ala wa sawdu de makoy bat dum kay mana ya yina la dalla wallahi dum ngay moy dum ngay ceci man moy ta jagen dum kay bilo bana yo bili bana bili bayna ala yanni dum ngay wala so awada dum tan jaha aljanna sabadan yaaje gudum wallahi julde dum ko fo waddi ne julde fawton mami andawal den mbiyeda ko so tawi ada wawi darade poccoda ya doro poccoda sa wawa darade poccoda ya doro baggoda sa wawa darade baggoda ya jodo poccoda sa wawa jodade poccoda ya jodo baggoda sa wawa jodade baggoda leloro bangi nyamu sa wawa leloro bangi nan sa wawa ajjo sa wawa hippo sa wawa fawti man ma taw do sa wawa hangari ne bala do est ce ne dun heddi do ne ne do heddaki do hangi kudum biyada non julde kam julata la hadza lil islam tariki salat goppudo julde ala gedal e l'islam e ko min baawi on wi'o julde sat min shusa yi to men gana julde haali kala tek o do rondo bu tambo ndi wo way diidaalu ay gor shusa wana yaqimu ssalata wa tutra julde no alla wirno wa tutra zakata wa tutra asakal ذلك الدين القيم دوم ولي دين كوتشي دين بابا سيلم دوم دو اراي ان الذين نبئن كفروا يد بالله من اهل الكتاب والمشركين المشركين بي دو كاي في نار جهنم جان جامب كو جيمول جهنم دوم خالدين فيها كوب ساسوبتو اولئك نبئن هم نكمب ulai gan ben hunku kanum en tan tan tan woni be ganduda sharrul bariyati burbe bonde e ko Allah tan kala ta gore Allah ko be buri bonde yono ber kala ta gore Allah be do buri bonde non an be mojje ma tan biya ko be mojju so mojjo mo e so bondo mojje mani mojjinta du so tawi bondo mojje ma du mojjinta du so tawi mojjo bone mani dum bonnata du kono non an non kam a bonnat du dum tay mbi ma wonni so biya ma bare bonde tan yawno moftoy mojjo ma sabu won mo boni so biya ma tambare bonde yawno moftoy am mojjo ma koy bata tawde hor mudum na rek ان الذين نبئنا امنوا قل من بالله وعمل الصالحات قل لجليج مج اولئك نبئن هم نكنم ان كركنم من غندودا خير البريه بود مج دكو الله تك جول دو ما بود مج دكو الله تك دوم نون باندا من دينو دين توجي جول دو دينو دين لورد جول دينو دين تيكان دي جول ولا تاكو دي جول جول دو تيكان تاكي تاكي تاكي رينو diantu den ko baaw den de Allah non woni ballo Allah non woni ballo ndeysan jaafu dum ni non hawna ki yettu yobbi raju fulbe hanki wirde mabbe kumtaay e be kala neddo mo ganduda tan gursaado ma tan ene bonnu ma tan walla ne bonnan ma tan hon mbatta ciarno mabbe gondo do no yo hajjum taade ndeysan o wii mi yoptoto yopto a yoptoto so wona ɗum wiyanma ka ko wiwiro wona ka ko cone nagam ene wiyan mi ala to yejjidi nelal sallallah alih sallam wi nde o tottirta coktirde aljanna nde o sifoto coktirde aljanna o waɗi ko ñiiƴe nayyi ñiiƴe nayyi waɗi ñiiƴe nayyi hen ñiire wootere wiyete ko silman qataaka jokko taƴiɗom ñiire ɗimmire nde wiyete ko aɓɓi man harama ka rokku kaɗɗoma ñiire tataɓire nde wiyete ko wa afu man zalamaka yaafo toñƴoma ñiire nayaɓire nde wiyete ko ahsin ila man asa ileyk kala baɗɗomo bonande an waɗɗan ɗum mojjere ɗum nde ɗo ñiiƴe nayyi ko ɗe ñiiƴe nayyi coccofta ko mana yajjude sérir aljanna nani war fof yo wat feere tafa maana yaha joni cuftirde waɗe poose muɗum nde war fof wetan wiɗa ɗum koyne sadi koy o wima aha Allah wima idfa billati hiya ahsan kala bonande nde mbaɗaɗa an safrir ɗum moƴƴere mbiɗa holli résultat o ويما فإذا الذي بينك وبينه عطاوة كأنه ولي حميم ستبي أجيكي ما أجيكو إليه لو قولي إليه لو درن سا دريم دون نكت يو جوني جوني غنو ما مو يدانو يدما يدان نندما يدا يدما دكو مو يدان نندما كو مو يو جوني جوني أوان تجيدو ما نيالام بيرو جيدو نيالام بيرو woni giɗo ñallam ɓero ko giɗo mo ñallata miijaki ma mo ñallata ha yiiro tawa mama yajunde arani ɓernde mum woni wiyete giɗo ñallam ɓero ñallowo e ɓernde ma mo ñallata e ɓernde mum joni joni o gonnoɗo gañoma o wonta giɗo ma ñallam ɓero mbiɗa wowo ɗum koyne satti koy o wima wan noon won noon ko tikke aljanna ko tikke aljanna ko biye aljanna ɗum adan ɗum sat wima woma yulaqaha illa alladina sabaru heɓata ɗum noon dañata o jikku dañata ɗe ndi jobdi so wona muñɓe illa alladina sabaru ɗum koyne saɗi koy wima eyi ما يلقاها إلا الذين صبروا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم jom gedal mangal mangal to Allah kari ko jom gedal to Allah yew muñal mako kari ko jom gedal to Allah yew gondigal mako e bandiko en yalla yuruma ya fa cheikh khalil abdullah mari yuruma ma bi djubata so tay mo djewan no liggoto o wi ma bodi yidi ligane nangam djewana bawdum tawa goto nay sunni yankobe mana ya jone yo de biya sen sunni yankobe tawa goto ne hen djogi won don yo tawa ne wawi den metti ndiyam e djogi musidum go sunni yanke de yo musidum ba kaal ko sunni yanke go djuldo ko dum naaji ene wawi en wawi metti o mi nan dak ma sunni yankaaji makko mi nan dak ma djul makko dum ko golle makko dum hakkur makko yalla namdi man ko liggey hakkur makko liggey namdi man we namdi man ko hakkur makko liggey kon hakkur makko yalla ala mi nan dak ma dum nan no hakkur makko liggey dum non ko newata alla ko e ko djulata ko e ko korata ko e ko madata e tikkaf ko e ko jangata qur'an ko e ko mballa sa miskin dum fuko sabima dum fuko furma problème o tigiri giri giri ko gollondiral ma e tagore de adilu muamala dina ko gollondiral koy ala ko buri hirsinade ala ko buri hubbinade ala ko buri haawnade ala ko buri bonde e wiyede wonde so tawi ada jetta mana bindan ya jetto e katuli tabi ko kanum en neha kan men gujjata penata ndawata koy bakki jippoto koy bakki de gujjanta ma kaaje ni julbe non ala julbe man non ko julbe julbe man non ko julbe julbe be ko yul subhanallah in hirsini na hamni إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم قوم بين بالله قول لي قول لي مجد بأن تون قول لي بورك مجد أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم يبدي مبير جوم مبير كو جنات كو كتر لبدل لد عدنين قول لي نيبال تجري أن توقع من تحت اللي سنة الرحمن تعالي خالدين بشاس فيها تون أبدا هاك على هاي رضي الله عنهم الله ولا مب الله ولا مب سب قل مب مجيء دفتر مب توهين مب ورضوا عنه كان من بيمل في ما يالله إن يبدي مم يتدوم المود ذلك ولد الله نون الله ولدهم كل من خشي ربه هو أن دون كل يومك أن تجرب الله جعلنا من الخاشين يوم من يعلم من خلدهم yawani ne hulbe me jom ne da henna ko suratul silsala dillere lee yalla man ala wi onto o wi dillere le ko ne mawnde o sifani en ko kewata nyande hen yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at nyande hen faytat kala muyni nowo fay tan mo muyni nanno debbo do nafi biyum do ene muyni na biddo wontata ko mbotti o werlo sikero biddo wonti mbotti o werlo o fay ti biyo wa tadakkul ladhi hamdalah kala gide bo reedi nyenen bosal wa tarar nasu sukara ngiya yimbe bebe mandiri o mahdu sukara nene dem jarani sangal ولكن عذاب الله شديد كلبت على خمسات نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها ليدنيس لدلي دلر ميري ستن وأخرجت الأرض ليدني يلتني أثقالها تدل مولم كونو إندر ميري gila e kanyi ha e khalis ha e jamde ha e mayde ko ubbano e mayri fof ha laabi pomdi yaltini ha laabi ko wonno e reedu mayru fof di watte do keeci mayri kala ko wonno e reedu mayru do watte keeci mayri ko yibi do nyande hen wa qala al insanu nyebbe jettuno do ummital en wi'a nyande hen malaha ndi leydi kam ko yebi dum ko yebi ndi yawma yin nyade hen leydi ndi to hadithu ndi halta akhbaraha khabaru yi badano de dow may ndi hen leydi ndi ndi halta kala ko badano e dow may kari juli do kari sakima do kari jangi do kari wajima do kari jaggido e jungo debbo janam kari joodima do e debbo janam kari joodima do nyuhi kari joodima do taji andam kari joodima do fiyal joodi kaabi waddi so akhbara inde habra dennangal wada no do be mi da dum ko ina hawni ko ala bi anna rabbaka aw halaha ko jommayri wahya mer jommayri yamiri jo mayri yamiri bi jahal so ndi yamira mi ndu hal jahal yawma idhin yande hen yasbiru nas yimbe be en e yo ebe ummito kambe kala ebe pokkito hoto be fay ebe noofi wa Allah subhanahu wa ta'ala ashtatan ko be pelle pelle cer li yuraw habe jiyo ya a'malam golleji mabbe ibn nuru hasbu wa man ya'mal kala golludo misqala zarratin ko fati abra jarra khairan majra yarahu yan wa man ya'mal kala golludo misqala zarratin ko fati abra yo jarra sharran bonande yarahu yan ataqa ayatin a'dalu ayatin aya burdo hulbinade aye burdo nundude aye burdo nundude burdo fonnude ko Allah babi dem karaji ko Allah tan wawi dem karaji nanga dem karaji ko Allah wawi ko gado ha dem karaji dum do woni fil lahar wala mbiya إذا زلزلت الأرض سليد دي دلي زلزالها دلي رمودم ستون وأخرجت الأرض ليد دي يلتمي أسطالها تدي لمنك ونوتون كلي جماعها يبترول هاي أرمينيو هاي دومنا جيدان دانجل نغلوجي قنو دي لي دي يلتي حالا دي هاي ويشم سنجال فرن مفتنو أردو بترول فرسو بمفتنو أردو بترول hoto be moftanano o do gas hoto be moftanano o do armio hoto be moftanano mana o kanni hoto be moftanano o jama hoto be moftanano dum mabbe barndirta hande mo hay goto hande nyamata yarata so wana petrol jama gas petrol jama gas petrol jama gas ko heegi o nyamama o heegi o nyamama yimbe ne gulle mana hay yoni wiibe gila yaltaade be petrol hay soppere wotere yaltaade wiya nyamama e yo jama hay ferjere wotere taw suwa taw wadi turoy min bi jama jeya ya ba jama politise her tata politise her tata taw na dum sa wirti bande adandi ba an wirto sa surti bande ko an surto fo sa aybini bande ko an aybata a surat bande mena da suro nen leydi ni yaltini teddele mum bana jondi yaltini fof han insha Allah ene famdi hande leydi ndi ala katro famdi leydi ndi ala gas famdi leydi ndi ala kanni ndi ala jamdi fof leydi ndi yaltini dum joni hoto ni moftuno dum e duubi taagiraaɓe men e jaatiraaɓe meeɗen ne jatti njatan jaatiraaɓe meeɗen fondu ni moftunoɗu ndi moftunoɗu koye reedu mayɗo hannde ndi wukkiti ɗum noon paa men darnga ari de ndeysan enen eɗen ngama eɗen poɓɓa eɗen mbiya wonde en dañii pétrole en dañii gaz en dañii kaŋŋe en dañii ɗum ɗo e ɗum ɗo samati njaawi paate parla wata tampin hoore ma ɗum ɗo hen ari ko wullaade en ko tagge men ari ɗum ko tagge wallahi wa nangal ko taggi billahi alladhi la ilaha ghayruhu wallahi ko mulango ko wulango tine ko ngonano don do e dow leydi he gasi hankali leydi ndi hay huunde ndi taggetaake ndi ɓaare tawa e ndi moofti ngaluuji ngaluuji ɗi njaltinde haalaaɓe ndi ndi fuɗɗo taggeede ndi ɓaare woskite leydi gonndi ko jiida e mayi woskite asaman goɗɗo ko jiida e oɗo asaman ndaruɗen e ndin ɗon leydi ndi en mbaɗano bakkaati leydi ndi mbannoɗen bakkaani ndi seedo e dow men leydi ndi en mbaɗaani bakkaani ndi kasbeɗen e dow mum yawma tu baddalul ardi geyral ard ñalawma mo wostitii leydi ko jiida e ndiiɗo ɗum noon wa qala al insanu ma laha ndeysan yimɓe ɓe ngannduɗa ko aduna tan jiɗi aduna tan ɗumine mbiya bona ona kam oɗo kanƴe to moftino o haalis to moftino ndiɗo leydi ko heɓi ɗumen yaltine ɗiɗo ngaluji holko heɓi ɗum eyi koyima wonde inna rabbaka awhala joomi kam wahii yawma idin yasbiru nnasu ashtatan yarau amala yimɓe ne ndendine pelle pelle ha jiiye golle mumen wota yalakara yaaɗo e aduna oɗo hen aduna hannde biyeteɗo awlama aduna biyeteɗo mo ngannduɗa hannde aduna o yimɓe fof hannde potti hannde yimɓe ɓe fof hannde ko galle gooto walla ko suudu wootudu hanke saɗani hanno ɓiya mbiya ɗum yaata cinéma soni ha suuɗo mbiya ɓiya yaata cinéma soni ha suuɗo mbiya ɗum yaata lamba soni ha suuɗo so tawi emata bawɗo galle ma hande poɗanaɗa cinéma ha gaddanaɗa nder suudu ma aɗa yoɓa fattirte lewru ma yala ko mbawɗa hen ɓiya kaalana ɗum kaala kaala tindana ɗum darana ɗum yo ciftana ɗum mbaɗa hunde fof ha gasa wima baba d' accord fokkitanata nder suudu muɗum mana yo ha joni waɗa connexion so waɗi connexion hankkadi ni wona yeɓde hankkadi ni ko kewi amérique ko kewi farais ko kewi afrique du sud ko kewi mana côte d'ivoire ko kewi guine ko guine maali mauritanie ko kewi toon udditoto e portable muɗum ha weeta pina subaka uddita uddita hacito haljita joƴƴina ɗum mbiyaɗa habra ɗum mbima wonde mana min ɓurma andu mbiyaɗa habra ɗum mbima ko min ɓurma andu min mbalmi wadde ko tourno monde tourno monde mbalmi wadde ɗum noon banda men so tawi baba ronki nede ɓiyum walla ɓiɗɗo walla yumma ronki nede ɓiyum ko waɗi noon wannoon jiɗɗo yo ɓurɗoma yitere ɓe ɓurɗoma ɓurɗoma yitere e ɓurɗoma nofuru danma ɓe mbima tato so kaaldi nandiran soɓe nandi soɓe nandirani won hen mum eyo muuɗo ko wona gonga guurɗo duuɓi kewɗi e jaaɗo leyɗele kewɗe e janguɗo defte kewɗe ɓe so jooɗodima ko yewtidi tan nandiran janguɗo defte kewɗo so janggi tan jiiliɗo wiyama ahan min mi yiɗum leydi kay gurɗo duuɓi kewɗo wiyama aha kay ɗum waɗi no hitande nagani walla mawɗo amen kaari wino min ɗum waɗi no hitande naggam hande noon ɗum ɗo fof no fotiri ɓinguel maɗa jaaro wela duuɓi jeeɗiɗi so tawi naati nder suudu muɗum uddi ana ɗaɗani kanum enayi internet ana lelima ɗani ma uddi galle maɗa a soki a waɗi caaɓi lawɓe a wi wonde hay goto yaltata jalɗum fof cetta bonne nondo so galle ma ko andi kamɓene so allah jaaɓi mam maɓe jaltirno weldi maɓe jalta ɗumni koɓe jiɗi yeɓde fof ɓe jeeɓal so tawi ko moƴƴi ko boni fof haydara ala ko wa ko moƴƴi ko boni fof so miji yewde ɓe jeeɓal wan noon kaɓirɗe ɗeɓe gaddi ɗe mbiyeteko fiɗɗu laaɓa o gandi fiɗɗu laaɓa ayna aynaare fiɗɗu laaɓa ko piɗɗuɗa fo laaɓata sa ñaami ñaama duguji sa woppi goppa kew omoni fiɗɗu laaɓa kambe nenen ingel ma jewir sa sodanani dum portable sa sodanani ingel ma dewel portable so yehi suga be warbe funta dum codan dum portable mbare man ko bela bawda dum no sodan no portable tan kite de kam bona e no furdu kan ko basu bon ngardama kam ton awa wi dum kan yitel ne yalta tan no furdu yalta tan kon non koy de kam dama bi din yalta da ci damo e hanga ni idere e no furu e whatsapp nan do Facebook nan don ha YouTube nan don TikTok nan don o ma adara kama TikTok hein kambe dan ma hen sa wiade jibo ma ala baba nan non ala kawa nan non ala nene ma nan non fini taw ko jubira ngil na tan jandam ngil shu ala o yaay ko tan mo na dum ne e be jogi piaje de ngada ko hay goto wal o da Abu Bakr kan woni Abu Bakr ton Abu Bakr tanim yiti di nyamal mak o mo jogi bi fa so tawi e yo o udditir zamana yaaje ne yo porta mal ko feden mak so soki portal mako yaaju no lili mo jogi bingel mako to se suwara waaw haldi no feewni arham adda portal ngal hay hay hay hay fitin mako wala ni mo e yo ya ma ne na fi ay gidum na re o fina tan o tawa dum ne wada min pel ba ngam wadum no ala anda te hal me jedi suwara waaw haldi قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فنن بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم بجب الإجمد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي نعم سبحانه وتعالى ويتقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاديات ميوون بي فك بام نتوني جهوج جمع dab'an e kurbugul ni ja e ci den ko nen dab'an e kurbugul fal muriyati mi wondiri tojjoji kaaje ene tubba qada han e tojjugul kolce de mana nan de yajuni pero haire yanay wonde den yo hubba jeegul wal mughirati mi wondiri mana bado yoji attaque kabo yo badoji attaque kippo yoji heferebe e gure heferebe subhan isubake fa atharna bihi be battina dobe e yo dobe goni do wuro ngobe nati ngo be batta dum nab'an pusher misusa wiidi ko heddi ko misusa wiidi dum biete ni wannon on jogi do ko yenna ene yobe do fulbe foto mo do be gal be batta dum pusher nam fa wasat nabihi be gonay hakkunde pusher he jam'an be denda don dum don le jomra sallallahu alaihi wasallam wondi do ko pucci badoji jihadi ummoto di jamma jaha jettu yo gure hefere be subat so naati gure de mana yaa joni yo pundina dum pundina dum pundina ma fof mana haa yaa gori yeta goddo woni pucci badoji jihad ko di Allah woni pucci badoji jihad naam subhanahu wa ta'ala wi joni jawab al qasam o wi ko innal insana aidu bani adam ayno neddo li rabbihi wonandi joomi ko lakanutun ko ti do hore laka nut ko tiddo hore fulbe mbiyata palace o ko hoccere fulbe mbiyata palace o laka nut do be dum ko hoccere hoccere woni karawal andu kala do tawda karawal haye woni lesmu do tawda karawal fuf tudda sa ndiyam fuda sa fudo kala ko toba bawi tobde mum so silti tan aran bertalel da do dum to chonde karawal karawal to chonde ko hayri won lesum o wi bani adama ko do to chonde ni way kala ko tobe mudum e waju e ko jippina e mum alqur'ana e ayeji e kawisaji dum naaji me ko annabaabe kali ko nulaabe kali ko fof ala ko nafa ko yelni wi kankan ala ko nafa innal insana li rabbihi lakanut no je sandra wa innahu nakanku ala zalika edudun ko tiidi hore ko la shahidun ko sed ko cedi dum o man o majjan wa innahu nakanku li ubil khair yidde jawdi la shadidun nasatin fi yidde mako jawdi nasat idi jawdi tan ha ay gotanda tan wa sali wadde fo sa totti dum jawdi wala kala fa sali wadde kala dum jawdi tan yiddemo jawti o mo de samaay subhanahu wa ta'ala yu afala ya'lamu ta anna idha bu'thira satawi irtama ubbitama ma fil quburi ko wonno e goble ko e maay be ben ummitana wa husila rindinama ma fi suduri ko wonno e becce ko e sekereji e siruji inna rabbahum najum mabbe bihim mabbe yawma idin yalil la khabirun ku kumpiti be gede mabbe ay dalala ko wino jodi darbi na ci Allah subhanahu wa ta'ala ay na bismillahir rahmanir rahim al qari'atu mal qari'ah dum do hen na jeya ko inde nyalawma darnga yawmal qiyamah jeya ko inde yawmal qiyamah yawmal qiyamah bi al qari'ah al qari'a woni nyalngu kongowu berde nyalngu ngu ganduda kongowu berde no kongirta damaldi kon kon kon kon kon tintinde ari tintende won dari do damal hen nde hen ne ngun don nyalngu hongat berde de to padon to batte hakillaaji batte hakillaaji ko ciwi ko al qari'a mi wondiri nyalngu kongowu berde mal qari'atu hul ko woni ngun nyangu ko ngowgal wama adraka ka andintuma mal qari'a hul ngun nyangu ko ngobel ma yawma yakunu an-nasu nyalamu yimbe be latuto kal farashi e be maynu bidde babatti al mabsusi chaari bidde babatti doñoji ngadi doñoji bidde babatti jida bidde babatti domi ngere domi ngere ada andi babatti kala do mirti ubba don boccodi mumen kala do bali ubba don boccodi mumen so ubbi don boccodi men so tobo tobi hen tan boccodi de pusa bikkon kon jalta babatti dum yere babatti ala babatti ko do ñoji wete ibbe babatti bi ko doñoji jibin tan dum noko babatti ha jibin iruji ko kanji goni iruji iruji di goni mana ya jone doñoji di iruji di ko de boccode de irande so ne jibini wi mana ya jone doñoji anen woni doñoji ada andi kanji tawata ko di gumtani di ganda ko di jaha wana hore wotere nde hore fayega nde hore fayega nde hore fayega nde hore fayega nani non yimbe be mbem rafa gor ko ni ni yimbe be may nyede hen wemde al farasil mabsu be gon bi be babati tayi wa takunu al jibalu kajide la to kal ihni ene bayno iyo ene bayno wiro al manfush iyo wiro eyo jarako wiro jarako ñande hen yimbe be ko ni garda sa idi al haliji fa amma man uti kitabu bi yamini so tay ko tuktirado kayin mudum bangi mudum nyaama jungum mum nyaama o rewra bangi nyaama al arsy fa al janna ha ayo aya yo ko narbi fa amma man an yaidan ba amma man sakula so tay gor mu teddi mawazinuhu kisirde mudum golle nani walla majje bi mami fa huwa an fi 'ishatin wa mayngura radiyatin kaw weltoto o mayngura kaw weltoto imu ngura kaw weltoto mo wonay wa amma man inam ho gureben wa amma man khaffat on mo ngaynduda huybi non mawazinuhu pesirde mum fa ummuhu tapporde mako jipporde mako haawiyatun ko jeengol wiyeten dum ko inde jahannam haawiya ko inde jahannam ko min asma'i jahannam wa ma adraka ko andintuma ma hiya holko woni haamiya ko andintuma haamiya wa ma haamiya dal ko mbami sibande ma hen ha paama narun ko jeengol haamiyatun ka tudi nguleeki ko ɗon haaji ka tudi nguleeki ko ɗon haaji so peetel ittanooma e haamiya addaama ɗo e tan samminaama ɗo tan e aduna leydi ndi wontaa funnu haydar ko nafata haydara leydi ndi funnataa ko nafata allah e nguleeki wima ko ɗon nguleeki haaji nguleeki jahannam nguleeki ko ɗon haaji haamiya nguleeki ko ɗon haaji koye haamiya nguleeki yo allah donndu en donndu jiɗe bismillahi rrahmani rrahim alhaakumu ttakaasuru حتى زرتم المقابر طيب يلا من على أوي أصغلتكم حب الدنيا سبلني أن يدي أدنى ونعيمها إيو نعمة جمود نظهرتها كداري مود أم دوهن فليما أن سبلني أن طلب الآخرة إن دارتو الآخرة وابتغائها إلى أبو الآخرة watamada bikum zalika dum don dumode modon hatta ja'akumul mautu ha mayde aremon wuzurtumul maqabira jaadun juuroy don gobli nawa don ton ay wasirtum min ahliha jaay don hankide gontudon yimbe mana yajuni gobli na mayde alhaakum suflini on attakasuru burbur tongiral min burma galliji min burma otoji min burma gese min burma min burma min burma min burma burbur tondiral soklini on tan e gollade ko nafata on e to faadon to tan ha mayde tawi on ɗon nana ajoni tagga ɗon fof jaaɗum jeɗali ubboye tawi on gollaki ɗo yeɗon ko nafata nani alhaakum soklini on attakasuru burbur tondiral hatta durtumul maqabira kalla kodi wota mbaɗe kalla kodi wota mbaɗe sawfa ta'lamuna ma on ngandu lawol ngol dewɗol ngol wona ngol so ma refti kalla ko goonga sawfa ta'lamuna ma on ngandu e kalla soyo mi wondi ey kalla law ta'lamuna mi wondi sinno oɗon ngannduno latarawunnal eyo elmal yaqini kay gandal yananede soɗon ganduno gandal yananede latarawunnal jahima ma on kulloye jahannama ma on jii jahannama hay goto yahta aljanna rewane jahannama hay goto yahta aljanna rewane jahannama bon noon jomiraw subhanahu wa taala ɗum ni o wondi o wi hay goto yaata aljanna so wana rewa e jeyde wa in minkum illa waliduha o wi ono ko tanmi ko tuu mana jeyde fo naata jeyde naata noon malaɓe ɓe jalta summa nun jilladina taqaw min danda hulɓe allah ɓe kanumen taccoya faya aljanna ونظر الظالمين فيها جسيا من تشدون بنديجي دي مشركين انبه ودوبه الله ايبه من تشدو من دون اني كورفين من تشدو من دون كورفين تشدو من كورفين فوفري واد نا وانا ابن ديوغول دون غول كو حقي غوليجي da sallallahu alaihi wasallam won dewowo don hono puccindo go jaw on dewowo don kadi no puccu mana ya jode yo ngo ganduda tan yo nyiko won dewowo don no sagata mana ya jode mi dogo won dewowo don no sagata nyiko won dewowo don ya rases won tebbitoɗo hen allah dambel won rewoɓe ɗo no majje ni te jomiraɓ subahana taala il faut ma rew ɗon eyo minen mana yaha joni ko malayka haji mbaɗata min e bibji mumen min jaw siraani sa wone albade alah ko mbaɗɗa hunde ko maɗa hoore ma funtuɗo won noon ala ko maɗata gurmin haa mai yau wiye hudun la tarawun aljahima unji jahannama summa la tarawunha wallahi ma unji aynal yaqini yitere yananeede aynal yaqini yitere yananeede aɗa nana jeyngol aɗa nana jeyngol ne wuli aɗa nana jeyngol ne suma kono a yiyaani a yii jeyngol a hollaama yitere ma a yii tew kecco waɗaama heen juɗii ɗum haa ɓenndi a ittii maano yahjene a ƴakki a anndi kay ɗo heen nagam maano yahjene feeɗen ɗuma heƴaani ɗo a anndi rotere ma heƴaani ɗo wana ɗum kam hankadi ni a heɓi ilmul yaqini a heɓi ilmul yaqini joni noon an sa jaggama tan mana ha joni a weddama e oju a ɓoccitima yalti a dogi yo yimɓe yo famarɓe doto nde no wata rondade ɗum a heɓi hankadi ni haqqul yaqini aynul yaqin woni jiya ko jeyngol waɗata ilmul yaqini woni kalaneɗa jeyngol ha gumɗina jeyngol e haqqille ma woni ilmul yaqini aynul yaqini woni jiya ko jeyngol waɗata haqqul yaqini ko an hoorema cuma e jeyngol woni haqqul yaqini aynul yaqini summa la tusaluna reftima on namdoye yawma idin ñande heen anin naimi ga kala ni'ama mo tottami ñande heen ma on namde ni'amaji moon nde jangaɗa ƴettuɗa pulwere maɗa ɓorniɗa pawɗa heen wutte maɗa ittanma jangol o ni'ama ma namde ɗum o ni'ama ka namde o ni'ama ka namde ɗum noon nene kay nde nguli wuli ɓorniɗa paɗe ma paɗe ma ɗe kaɗan ma nguli ma namde on nema ma namde on nema anani nde keyduɗa mbaɗɗa damande ko jiɗɗa ndefanaɗa haa feewi ɓattinaɗa ɓattinaɗa ndiyam ɓuɓɗam batina da mushwar wala sarbet mertana da fewnana da hajji biya da nani nyam foda ne amma nam do yidu on ne amma nam do de nangi wuli ngarda e liki bubki njodi da e liki he bubri mudum jagma ha cerda e iguliki on ne amma nam do وَنَعْمَ غَنَمَ دَجَل ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وَهُمَا نَعْمَ بِنِعْمَةٍ مُدُمْ كَوَدَنَاكُ كَلَّا نِعْمَةٌ مُنْدُكَانُ دَا دُو يَدُنَّ مَا نَعْمَ أَيْ دُمْ نِي مِي أَنْدَا أَلَادِي أَلَا مِي أَنْدَا أَنْدَا أَلَا سَبْنَا نعم قال الله تعالى أشغلكم حب الدنيا ونعيمها سفلني أن يدي أدنى نعماجم وظهرتها يكود أرم عن طلب الآخرة تبقد الآخرة وابتغائها إلى الدنيا فتماذى بكم ذلك كنتم دوميا مورا حتى جاءكم الموت هما إذا أرم وزرتم المقابر جادون يوريدون قبل وسيركم من آلهة وقال الحسن البصري الحاكم التكاسر اي في اموال واولاد بيد جوت عن ابي هريره نونا عن ابي بن كعب قالوا كنا نرى هذا من القرون حتى نزلت وي امين دار سنودم اي وي كنا من لاتنهم نرى هذا من جيانو دم ايو من القران حتى نزلت حجبي الحكم التفسير يعني ولو كان لابن ادم واد من ذهب وواد من فضه لتمنى الثاني بني ادم الله كو يوناتو سو داني تشانغول كانغي او داني تشانغول خالص ما هو تو يا تشانغول غونغو تاتبو Allah ko heebata wonugo bani adam so nalli Allah ko heebata wonugo bani adam so nalli leegi san heewata wonugo dal Anna sallallahu alaihi wasallam yaqul ibnu adam mali mali bani adam le kaldu da mun kalu ma jawdam jawdam o indene de Allah ko wota ni moy jawdi mako so na gede tet ko nyaami o doli eko hetti chomchol o borni o seefi eko ardinani hore makko o tawi be gede tati o jeje jawdi makko ko heddi ko ko gudono makko ji heddi ko gudono makko ji neesa jogino sey lam goto jol ko goram ana ya hajuni al ina hukimu sual hukimu fe so artinon o mori wo seras o soda tiw nay o seda tiw lammi soda garto daat o jigi ko selater mako mo tiw nay o wade ga mo garto de wade ga mo lammiri wade ga hande o wi o sofli ko yo garto jango wi ala sofli ko dammi kala hen ko wi yo defi ko defi hande defe nangam ko dum dum ou tan wona ni may ne mi defé nangam wala defé nangam je so xal mi mom bay adam adna so de o wi aha o wi rono be on wadda mabbe ada wadda sa ada ko rono be o wi raba do bo joge fi suba ko nek defay dem wuti siri ñam e yo bala ñu nax ko ci miras bi ku nekk defay def mu jiri ñam bala ñu nax ko ci mirage oy kon nak bala lool an damay def Allah di hada ni won qul man harrama zinata llahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq bi huli karmi nan do juulbe ni'ma ngalu moƴƴere nde Allah jippinani ɓe galle moƴƴo jooɗ baɗɗo dendaangal maana yaha jooni ko bani adama ne sohla e ndeer galle e daaba moƴƴo maana yaha jooni mo omo yaara haajuuji makko e comci ɗi ngannduɗaa ɗi omo suurta maana yaha jooni yo awra makko eɗi omo ñaantoro omo yaara juma e jama e kewuji e fayande fayni holi carminanɗomuɗum holi carminanɗomuɗum qul hiya lilladina amanu wini ɗaccuɗum ko jom ko gonɗinɓe Allah ɓe jeyno teferɓe ɓe gadi ene tenka ɓuuri ɓe hen nde wanno ngala haqillayi kamɓe julɓe ɓe ko kamɓe jeyno ɗum tefer ɓe noon gari ne tenka noon ɓuuri ɓe hen qul hiya lilladina amanu fi lhayati dunia wi ɗum ko julɓe ɓe jeeyi ɗum e gurdam aduna ko kamɓe gaddana halisatan yawmal qiyama yawmal qiyama no ko kamɓe tan jeeyi kefeero ala hen yomalkiyama kamɓe tan jeeyi kefeero ala hen ɗum noon konko jeyɗa e aduna so wona ɗe geɗete sa wesindima noon esan mbimami 1900 naggam mi yejjiti mawɗo goto pullo jelotoɗo o maayi maana yaha jooni o maayi e laawol sappo pompier ari ƴettimo nawimo hôpital o waɗa otis o e yo soyiri on gandi o waɗa ɗum noon ɓe tawi warimo ko heege ɓe tawi warimo ko heeke nani 1960 sumbul 1960 sumbulde ɓe ƴeewi ɓe tawi maano yaha jooni omo fiɓi ujunnaaji fannayi e on saha omo fiɓi ujunnaaji fannayi e on saha omo maayi heege e caro ɗum waɗi ɗum de ceerno wima kadi ɗum ɗo kadi yewi ha jooni waɗi ɗu ganawraye ɗe eyo ɗum noon ko sereer ɗum noon ko sereer naam wallah eyyi naam o wima wa an abi hurayra radi allahu taala anhu qala qala rasulullah sa sallam yaqul ibnu adama mali mali wa innama lahu min malihi salatha ma akala fa afna aw ma labisa fa abla aw ma tasaddaqa fa amda o goɗɗum tan wadani ma jawdi ma wona goɗɗi wa ma siwa dhalika wa tarikuhu linnasi ko wona ɗum ko ɗaccani ɗum ko yimɓe ndeysan onon haalo pulaar on mbawi haalde mbiɗon jibinande bandum en ɓuuri fagganade bandum en sa jibinani a yeewi sa yeewi ko ɗaccuɗa fof yo ko ɓeŋrima ƴetta taganaɗo kala ñaama hen sa fagganima mbaɓe a jibinani hedditima rondata ko maano yaha jooni ko rona jalaye ene mbima ni ya yawno maya eyi hakada mboɗo sikki maano yaha jooni yo sagara bani israila o e yo mo golle mum garno e suratul baqari o mboɗo sikki waɗɗa noon omo jogii ɗi bappaji makko ko galo hunde fof ne jogii ngaluji fof ne jogii eyi kanko noon ko mawɗum yettode wadani allah kucci ɗi mbelaji leɗɗe ɗe mbelaji joni noon o heñi ko ɓiɓɓiɓɓiɓɓiɓɓa makko maya o ɗacci ha jamma tan o tawi ɗum galle muɗum tan o wari ɗum o rondi ɗum o weddoyi ɗum leegal gongal yimɓe ɓe pini ji ɗum toon tan mbi yebbone ɗum de ko kaali mataw arnoga ko haaji muɗum warama ga ko fokir yo yehi o wi wonde ma lay hajeni day ta malla ma lay hajeni yo bi bamma ko warama yo yototi di en bi min baran wi gonon be o legal gal ton bari legal gal yi waran de baddi ko non bari ala on barani on bari ala on barani koreji makko bandi fin fo ngari ma lay hajeni yo hangani ne be be de fi hangani ma lay hajeni yo budi ger be de fi budi ger be bi enen eden gondi do enen kaldi do Allah jehentu mudum nam dennu be bi acha bismillah jehentu Musa be payru Musa de be jetti be kalani Musa to Allah wi Musa wi be yobe mbar nag Musa wi be jehe mbaron nag be bi Musa wata jalti min wata ban min sabotage Musa wata jaltin min wata ban min sabotas e min kalan ma ya halan min barada do yewi me ol ko jotondiri nagge bara o yo Allah danna me jaltidde on wannon jaltita ko majjur min mi majjay a'udhu billahi rabbil alamin mi mi d'accord no ben bi da hanke ni ko min bar nagge halan min nagge ngi ko be woni duubi magge fa do tolnoto fa do duubi magge tolnoto o wiibe Allah wi on ko yo on bar nagge ngewana rajja ngewana rajja on ngandi rajja rajja woni nagge na yewi ni wana ngewana rajja ngewana wiigi wiigi woni ñale fonngi jibinde suwato jibin jeen woni wiigi mi mbima jam woppani wiige winde pullu su eggi woppi wi e yo wiige e winde mum yen jarani ngi yen wi wadda ci ha non wiigi o wi ala ko nge ha nge nge ha nga ko nge haa nge nge haa nga dan jere du wotu wa deddi nge haa nge nge haa nga la fardu wala bit awan be zali joni non e yo halan min baati ndi non hono nge wayle ko nge rene wene ko nge bale wene ko nge soye ni ko tan nge hono nge wayle o wiebe mbiyaɗon mbiyan ɗon wiyete ko faqra'u faqi ko sooye yuume sooye yuume lawnu ha tasurru nadiri pullo so ene ndarange majjata pullo so ene ndarange jofndi muɗum majjata lawnu ha tasurru nadiri ɓe mbiye Musa halan min holi mbiyam ɗin ɗon nayi baaɗi noon ene jiiɓoyamen nayi baaɗi noon e jiiɓoyamen eyyo haalan min kanngi kam konge eltanengi remani walla konge rimdetengi kaakeni allah konge waɗetengi ni walla allah walla holkonge woni o wi ala o wi kañi o wi kanje nge ala ella nge yarnata gese nge haɓɓetake saret nge rimdetake hay ella hay golle bani adama fof yeejom nge liggota kanje ala ko wela sona orde e nge jofa e nge muynena ɓiyiɗe e nge ɓi ren ko ɗum tan woni koye mana yaddude service makke nge ala service ɓe ko ni foti ɓe mbi joɗide en kada haala nimin gonga hankkadi mamin mbat daraki ɓe e yiyaji ɓe kiɓi nde ɓe dañata nagge ngene heewi tampere nde wanno ko kamɓe cuɓi tampere allah tampini nde Musa winoɓe yo mbar nagge tan nagge fof ngue ɓe mbarno mana e jono haysoko ngaari hayso ngaari ɓe mbarno haysoko ngaari ɓe mbayi haɗataɓe hebde mana koɓe yiɗi ko kono alaɓe sattini allah sattini dowgo yo noon ɓe fokkide ɓe jiiluyo nagge ge ɓe jiiluyo nagge ge haaɓe jiitu ɗum ya tay nagge ngey jey dum ko al yefim gor ma bamum may ngien wote daldi dum waliya al yefim mi bi bi wonde mana ya jodi yo hay hay be jeyata nagge ngey so wana so nagge ngey hirsa ma ha haddi fi kuttam ko heewata laral ngal e kanye ko dum jeyata Allah min je min dindino ko mi jogino fo be gaddi mbeli en nay nagge ngey kirsi ne be kirsi min taljil Allah wi wonde mara ya jodi yette tan mana ya jodi yette jibel tan e nagge he be bi ko laati be bi ko demgal be bi ko koydal ko wawi wonde fof ko ko fa khud min hadan ko yow moy magge tan ko humme magge tan piyon dum maydo son pima tan ma wal bal bi yetti mana ya jone yo ko mbeno pi ko tan be piye hen wa tio jodi o yonde ko kari wari kari wari mi tay mi jodi no ko nangam fi mi nangam ko ni wardi mi ko ni o wardi mi be ndondi mi be gaddi mi do o ro ndi mo addi mi do be bi nakam yo non laabi en gom laabi du faako wana sara kullo ndo wi wonde sa haade ma pullo tan bi ma wonde yeddi cioddo ko mose yeddi cioddo ko mose kurum fi sar wi ade wi ade jogi nyiji walla la nyiji sa wadi ni non o wi laaba laaba laaba laaba cer eh na Moy sen. Hein? Moy sen. Yo. Suratul Asr. Ledo simari. Bismillahir Rahmanir Rahim wal Asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al Asr. Az-zaman yaghzaman alladhi yaqa'u fihi harakat bani Adam. Woni zaman mo ganduda mo bani adama wada ta activiteji mo jere wala bonan fa aqsama ta'ala alla tawdo woniri dum e wande neddo woni tan koy perte fi khasaratin wa hilakin o bani adama woni tan koy perte wal asri mi woniri zaman zamanu mo bani adama wuri en doga hen en yilo ko nyaami ene yilo ko nafi dum ene rento ko lorna on don sama jawabul qasam ko inna al insana ina net la fi khusril wa lisam ko perde njulagu mako ko perde tan goni illa alladhina sawana be non amanu gombinde allah wa amilus salihati kulli kulli tum wa tawasaw bil haqq be mballondira e mo be mballondira e mojjere wa tawasaw be mballondira bis sabri e munyan ko beetan jalti na ma ala anna al insana la fi khusr ay fi khasarat wa hilak illa alladhina amanu wa amilus salihat fastasna ittifini min jinsi al insan e fasam neddo anil khusran ga perdi alladhi alladhina rabban amanu gumin bi qulubihim bi gumin e berde mabbe wa amilus salihat bi mulli golle mujbi jawarihim e terde mabbe وتواصوا بالحق وهو اداء الطاعات وترك المحرمات اي يوني به مبلونديري اي دفتاري الله اي ديوال الله اي جوكيري اندام اي ووبودي كو بوني اكو حرمي اكو حدا وتواصوا بالصبر به مبلونديري اي مونيال اي يو مونيا تاتي دي هن مونيال غوتال كو مونجي مصيبه ما الله فويدوما muñal gongal gal ko munjo hoddiroji di jomira do subhanahu wa ta'ala munje hoddiroji di allah fawe mum e munje toye tagore allah ne fawtay e munje ne rewa allah wa fatal e munje ne rewa allah wa fatal de do munje te de do wiete ko suratul humazah allabi waylun lima lepte ngodani li kulli humazatin kalabi nyowo lumazatin ngobowo kalabi nyowo ngobowo hudama halkima bone yane mako alladhi mo ganduda won mo ganda jama'a malan rindina jawdi wa addadahu limadum yodo tana bo hipeta o dita ko performa woni limbi limo tana den lima tan djojjen lima tan djojjen o tedda sa hen o teddinta hen o nyama sa hen o nyamminta hen o safrata ko hen o safrata hen ala o way sen ko non waji o wano ni sen so hebi mudu tan o jettan mudu go askina dum arewi do askina mudu go seri fo ha yettim o yaari junga ma fofti wonta ya jama'a malan warindin jawdu addado limudin yahsabu mujika anna malahu jawdu makun ya khaladahu nasasna mudu ma yata kalla wadi weyi yanda hudu we jawdi ya sabi hewdi jawdi hada sa mai la yunbadanna mawo weddoye la yunbadanna mawo weddoye huta jalo weta mawo ukkoye mawo bukoye mawo bugoye fil hudamati e jeyngul bi jeyngul hudama dum do henna ko inde e inde jahannam hudama ngol do kanum so tawi kefero weddama hen tan ngol diranta ko berde ngol diranta ko berde ngol duppade wama adraka ka andintuma mal hutama wama narullahi go jeymol alla al muqaddatu kubbangol allati gon ganduda to talim en jellito ala al afidati e berde e becci so tawi neddo weddama e maggol tan ngol ngol fayra ko be e yokor becci wol faru berre innaha nu jeymul gol alim do ma musadatun ay koko hippa musadatun koko omba koko hippa fi amadin doaste mu maddadatin eyo be ganduda tay ko pocciadi piyo ci poccia ga piyo ga piyo jungu mo habbe ga koy melgal habbe ga alo be fular bi gagnu heppar kono bonde jofat gagnu kay heppar tan kono bonde jofat mo rewani Allah kay mon ko fetti mo rewani Allah chalido Allah tan mana nan de wi tan kan mu haaju mum ala e Allah te Allah no ci mu ndi fof ke hunde fo Allah nuro ci bo wirma jamaa ma Allah wadde rendini jawdi san ha heew ene liggo ene dañe kono non dañal ngal nafata bi nala sallallahu alayhi wasallam buri bonde buri malki sede pop pop pop pop e yimbe e dañje musiba woni fo mo ganduda burdo waste sans burdo nyakude sans woni liggido jawdi di nani dum jeyngi goddo roni jawdi di nani dum aljanna ni no woni kanko de woli ko to jawdi ni de haaju makko ala hen ko al halalu ma halla bil yati dagi tan ko wona ci dungo makko jawno de no hebi ta haaju makko ala hen ala ngalu arsal yo alta kala ko ñok kala ko ñok tan joni non o liggido ma gadi ad andi non jawdi ni hira jawdi ko hira tako tan ni non jawdi ndi faggaaka e laawul Allah jawdi ndi faggaaka e laawul dagingul wa nafbiati e laawul dagingul ala nafkete tan koy lawul karmugul no arduno ni ko non yaara no arduno ni non yaara tan bi non so tawi maana ya joni ko yetta jatto en yo yenna jatto en en be ngari taw dufta do mo totta miskino Allah non man lamo ganduda yo ha joni biyom Allah wala biyom nelaadu wala biyom sabbi Allah e goddum on kay soor yo yeto ya ligo yo ya ligo ay de do hen simo rewete ko surato fil ay simo re nyibi nen hitande ne laado sallallahu alaihi wasallam jibina nyibi di jeedu men ko abraha al ashra abraha ta ko governor ko gouverneur mana ya jone yo Ethiopie on sa Ethiopie lami arabe fu Ethiopie lami no arabe fu on sa non lami no arabe mo jogi no region non mana ya jone yo sam ko ton aywa ayo ko ton woni abrahat al asra ko tono woni ko gouverneur tono woni gouverneur yimbe non ne mbirto mo hitande fof en jaa hajjoyde o yi be to fay o be de fay jogi suudu min wotu tanko non ko nasara ko yi dina nasara woni e de e be jogi maana ya jene yo suudu mabbe woturu jama mabbe mo be mawni hitande fof be jaa ton lawol goor e be jogi ko be madato o wi wonde mawma mawma église mo ganduda burdo yodde église yo e jama mabbe o ganduda tan ya joni ko bakke tan me bakke tan woni tan ko mawma hanbe do herna jama ga ganduda ka yo be ngara e be kajja hen ni o mayi jama mako fi on namdi lamdo e cofi on yamirim o mayi jama ka hafi o wadi jeyngal makko wadi dekkere wi yonde hay goto hay goto hay goto hay goto wuri wirto mo do hanti ni en yaa ka so ari yo haade jamma makko arbe be nani dum tan ci yo ci dacce ha jamma tan o laalti suudu do ha buri yor dacce ha jamma tan gaddo burudul maana ya joni yo nda ko di suudu nda ci suudu o ari tan tan o ko dum woni be mbi dum de ma tan mbi andi ko arabe be cefi ko mbiida daw e yo ada wosto suudu men ko o wi dum non dum suudu non dube bonniru suudu dum mami heloy e arme makko ko miibi o jogi ko arme nyiibi o mo yaha o mo daba o mo jofto o mo daw o jofto tan hakel na o faandi o ronki andu laawul o mo jiewa non kollowo omo jeewa ko ndam ha goto jam fiido leñu no wiete Abu Righam on wi ma hollo be lawol be ngal holla be lawol yaade mabbe no holla be lawol be gari ha mina tan na ne hajin be ɓe jusi ɗo o nele yimɓe makka koye merani habde mon de ha jama laay mon garmi tan ko helde suudu mum ɗum tan addimi goɗɗum addani joni noon geloɗi ɗi o tawno ɗon hankkede saraji he ɗumanaji hooɗen lamɗo waɗat ni tan fof o dahi ha laaɓi o wi yo aynani ñanda kala omo waɗa hen ko wela omo ñaama kankoye kono makko ndeko dahuri hen geloɗi eyo Abdul Muttalib ndeko dahuri hen geloɗi Abdul Muttalib ari tan wi ko bonmini ɓe mbi wode wallamɗo ari ɗo de kañum ajani yo ƴetti geloɗi men te kamɓe koye hurumɓe gonno arabe fof no kormiɓe hay goto memataɓe hay moɗo fewi ɗo duniya tun da abraha rasul ni mom aratan hakki fayema ko jabbi jeji ni moy saramu yum bismillah waye min demi nani ada yetti gelo dum dan garan mo gelo didi way allah bonni chafara yi ngelo min mid ari helde suudu ngannuda teddugal ma teddugal taane ene njaate ene jatan njaate sikkanu ka fere suudu kalantan kalantan ka gelo dum hala gelo ko wallahi no teddinirno man ni fo hande man ay hajuna ko yeyeso na dum cikkuno ni alay hajuna ndo dal ko yo gelo di di jey suudu ni jogi joomu gelo di di jey kon suudu ni jogi joomu so joomu da ci maye hel yo ndo ngi fondu bi yele so tay yey min na ni fo oy totimo gelo di mo o so ka gelo dum ma o naye jo ka gelo dum ma ya to tem gelo dum ko romay di kam ko gelo en yata yum ni o yetti mana nan do ande yetti gelo dum ko na rogi jango non ko lambi dido kabata do mi anda hen polo lambi dido kabata do jango non na polo enen non njulen nduwoden baden duaw nyaago den yalla rew sudum sen pini subaka en ko njal sen wuro go halaba halaba ci dal den mo yel dal den be kambe lambe be dido be kam e hen pol do gal ni yo ngatti dalli ju e pini subaka lambe mi ndawe en batti mama ni bi mabbe batti ko ni ni ba maw ba maw ba baba abraham ma no yajjo ko ban abdu o batti sano so fa yikab ba salaya so faari ba yaman baruto ba fokki to faari bo ba ya so faari ba kabba ba ya dum do non ko bile wago arbe tan di bile tinane mata ne be badda hen yo yo gelo yo di ya yo di ya dala di ya ta tan ha Allah ne le ma be chulli ya wonde cholli di minen fu rango mbiyam ko samba ala daade cholle ne bo jogi kaaji didi hen haari wotri no wufi be haari no jagge koydum ala tan haaji may na tan may yo dacca haari haari ne so rewi do hen tan yel tere yo ciagal so yel tri ciagal tan ne do buuji so wuro Allah tan tan ne ni dan la sallam jibina sallallahu alaihi wa sallam en kambe ne be gandano mana ya joni yo kitali e yo koy cewke wuji tan moni ko be kalkal no e yo kita hono no medeni ne futan ko yidande cholli yidande babbat gawri kiwji yidande soño yidande sumbul yidande bawti e ko nandi he kambe ne ko dum tammi jogino be bi hitande be amul fil ne ni tan na sama sama jibina dum woni ko ndedo suma de haltunde yalla man ala bi sallallahu bismillahir rahmanir rahim alam tara bada yani kayfa fa'ala no golli rabbuka jome bi ashabil fil ya jomni bi alam yaj'al min wadani kaydahum fi ajma bi fi tadlilin ko yahalkari wa arsala unili alayhim bi tayran ababil kulli bi tadi samba ala dade tarmihim yana weddobe bi hijaratine kaaji min sijilin de ganduda tay go judaade to jahannama ha goji faja'alahum wadi bi ka'asfin ko be nyaayku ma'kulin nyaama wadi no dokoral diggugal ni adam ngandi dokoral niggugal dokoral niggugal woni dokoral gal ganduda en rokire jawdi en rokke gawji gawje de mana ya joni yo jawdi ni nyaama dum nyaama dum nyaama dum yabba dum yabba dum yabba dum ma dibbe nan ta asfil ma akude sey ko nyaay ko nyaama ko sey ko nyaay ko nyaama woni goto fof do dari do ala iyal ko jaggi dum ala buji to tan ala yel leptede hay gor meeda leptede honum won non hay gor meeda ni wiide no wada ko wiino wada hay gor meeda akal so so tawi wadi sa wadi ko meeda wadde mbade sa wadi ko meeda wadde annene mbade da ko meeda ka wadde won non to man wa sallallahu alaihi wa sallam barakallahu fi sayyidina muhammad wa ali sayyidina barakallahu